بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب إنسان تيالي جلتي sangu sangu sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len balu haq te ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam ñaan ñep déggu ñu déggi on xamna insha allah taala liñu wax manam liggey bi nga xamantene wala njangat bi nga xamantene mom lañu warona tambali tay suñu borom subhanahu wa taala ci mbaxam ak ci xewolam gu yaatu ak ci tawfiqam mu depp liñu ci ñu war ko tambali insha allah bi ñaan nak suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci ak jappandal ak ak yombal ak ak woyofal ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam barke sayyid cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ak barke borom tere bi muy tere buñ wax kunuzul haqa'iq wa xamantene kiko bin mom moy samahatul imam al-allama al-sheikh al-sharif salahuddin at-tijani al-hasani رضي الله عنه وارضاه عن النبي وسقانا الله من بحر بعظم الكؤوس والاوان ا سان بوروم نك سبحان وتعالى دا فا بيند نيت ني اك نيو نيت مانام دا فا بيند جيني اك دوم ادمي غير ني جامو كو كوم نيغا خامتيني نون لاكو نييب خامي من وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني بينوما جيني ak doomu adama lulul pour ñu jamu jamu gogo nak nga xamantene mom motax mu bind jinne ak doomu adama dafa nek lo xamantene dafa war daf leena di war au contraire dafa war ñep mais dafa am manam ñep dañ koy def wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu amul dara lulul day sabbal borom subhanahu wa ta'ala diko sante waye nak da fekk ne yeen do len comprendre ñom niñ koy defé donc ñom ñep d'accord nañ manam ñom ñep dañ koy def nit nak ak jinne ak nit ñom sans borom subhanahu wa ta'ala tam de leena bind ñom seen lepp di jaamu yalla mais sauf que dafa am lo xamne dañ koy def volontairement ñu koy def involontairement manam jaamu yalla mu am tamit yo xamne dañ leen ko tek de telle sorte que kon pour ñu dugg ci hadara yalla bi surtout nit dafa wara nek ko xamantene fu mu tollu instant bu ne yalla kum daf ko bind rien que pour mu jam ko mom la wax defuma ludul pour non wa ma khalaqtu jinnan sa illa binduma gis nga jinn ak nit ludul pour ben affaire kesse moy nañ koy nek diko jamu sa suné donc ce qui fait que ni dafa am ay teggine jamu yalla gog am tamit mu wara nek ko xamantene leppum manam ay yeungatom ak ay dalam ay waxam ak ay nopem taxawam ak togam nelawam ak yewom lepp jaamu yalla wara don instant bu nek dafa wara nek ci jaamu yalla mais lolu pour nga man ko il faut que nga am lo xamantene mom lañuy wax al ihsan mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo nga xamne moy hadith jibril alayhi salam te mu nek ci njal benu kitabul iman bu sahih imam muslim rahimahullah te aussi mom moy hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu mu jël ko ci bayam niki nonu hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu mu nek ci ñaar sahih bobu nonu moy ne bimu laaje yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni sayyidina jibril alayhi salam dafa laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan moy islam lan moy iman ak lan moy ihsan ci bir bimu yexé ci ihsan daf ko xamal ne ko al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ihsan moy rafetal moy ngay jaamu yalla bam melni yang koy gis te nga xamne yow soko gisul mom yalla ni ngi lay gis realite bobu nak nga xamantene lolu manam bobu bu deme ba sax ci sa xol nga xamantene yow fo tollu yaangi contempler yalla manam yaangi ci mushahada manam ci contemplation témoignage bobu nga xamantene yaangi ci par rapport digeentek sa borom ak tegg ni nga xamantene mom nga wara amal lolu mom moy mom moy ihsan té lolou kon kene du meuna tuddu rafetal gogou lolou ñu tuddu al ikhlas moy di selal lolou ñu tuddu li ñu wax sidqu tawajjuh moy deggu djublu gi nit ki di deggu ci djublu bi muy djublu ci boromam subhanahu wa ta'ala ah lolou nak mom motax borom xam xam yu maggi di nitu yalla yu sel yi radiyallahu anhum taxaw ci di leral fann gogou nonu fannu gogou ñu tuddé ko tasawuf nga xamantene day sélal nit ki diko yobbu ba nga xamantene day am li nga xamantene mom moy day yegg ci niveau bobu day sélal xolam day sélal ay waxam day sélal ay jëfum ba nga xamantene yëngëtom ak dalam comme niñ ko waxé sank taxawam ak togam demam ak dikkam waxam ak nopem lepp manam nelawom ak yewom lepp ci yalla lay aju mom day nek di jugge ci yalla di dem ci yalla jaar ci yalla ba pare ci yalla lay sukkandiko ngir def ko manam leppum yalla la lolou nak mom lañu tuddé tamit xam xam bobu lañu tuddé haqiqa dañ koy wax kon tamit haqiqa munu ñu nek nak balen sa su nek di wax nan nañ deglu nañ deglu loolu luñ ko man inshallah kon loolu lañuy wax haqiqa xam xam yi aju ci haqiqa bobu nak mom la Sayyidi Salahuddin Tijani radiyallahu anhu warda wa nabi dajale def ko ci terem bi mu tuddé ko kunuzul haqaiq kunuz moy plural la ci kanz kanz moy trésor moy trésor moy kon trésor haqaiqi moy haqaiq plural la ci haqiqa donc mën nañ ko tuddé les trésors des réalités moy yi nga xamantene kon nit ki bu bëggé digënté mak boromam sel de telle sorte que fu mu tollu leppum yalla lay doon manam liko tay jariñ mu dajalé téré mu dajalé réalité yoy yi nga xamantene moy tax nit ki di comprendre manam idéologie bobu xam ni mu koy doxalé xam ni nga xamantene non la koy jappé mode de vie ba nga xamantene day mën exactement dundu haqiqa bobu non nga xamanteni legui leppum yalla lay doon leppum day nek ak minde fi ci biti ci zahir waye biram yalla lay nekkal kon xam nañ objectifu téré bi xam nañ téré bi tamit lan la ah légi kon ñu ñëw ci gis na nit ñi manam ñent xaj la ko xaj téré bi ñent xaj la ko xaj xaj bu ñëk bi boko xolé da ngay gis ne ay cadeau yo xamanteni ñom ñoo nek hikamul ataiya mom la ci def ba paré expliquer ko al hikam nak moy les sagesse manam les paroles de sagesse al ataiya al imam ibn ataillah as-skandari radiyallahu anhu dafa am ay wax yo xamanteni paroles de sagesse yu reey reey la mais buñu ko xolé dañuy gis né day aju rek ci digënté jam bi nan la wara doxale par rapport ak borom fofu daf ci traité kon ci point bobu manam ci ci kon partie bu ñëk bi ni nga xamné 79 pages la daf ci traité loolu non nga xamanté né nit yalla yi dañuy wax sax nan bu doon amna yenn wax bu daganon yu dagan ñu jullé ko budul alquran hikamul ataaye yi lay doon tellement parole de sagesse yu reuy reuy reuy la ci dajale manam nit ki digeunte mom rek deja ak borom comportement bi mo wara am li mo wara comprendre ñaarelu xaj bi mu expliquer ci leral ci li nga xamantene manam mu nek tam genre commentaire ci al mawaqif wa awal mukhatabat bu imam an-nifari radiyallahu anhu mom tamit dafa melni boromam ci bopam mo doon wax ak jam moy wax ak jam bi manam mu melni comme si xam nga parti bu ndeuk bi jam bi ci bopam moy mom moy xol comportement bi am di delu ci boromam mais deuxième parti bi dafa melni jam bi day déplacer niveau bobu melni legui boromam moy commencer wax ak mom mu koy deg muy gis réalité ni boromam di wax ak mom benen djukki bi manam benen parti bi nga xamantene mom moy 3ème parti bi daf ci wax ay réalité yo xamantene daf ko dajale won naam ñu nekkon ci yeneeni téré manam ci lool suñu lecture la ñu lañ ko gisee ne buñu xolé yeneeni téré bi dañuy gis mu am ay réalité yo xamantene ño fa nekkon yo xamantene yoy la nekk di développer di leral mu dess benen parti bi nga xamne mom moy ñentelu parti bi mu ci développer lo xamantene ay réalité la tamit ay haqiqa la moy haqaiq yo xamantene dafa nekkon manam ay haqiqa la yu ñu comprendre ci yenn ay alquran yi yo xamantene dafa am solo ke julit bi bu jang alquran mu comprendre lolu mu comprendre ay yoy comprendre ko ci sens bobu su fekente ne beug na dund li nga xamantene mom moy ihsan bobu te mom moy antabudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak moy na ngay jaamu yalla melni comme si yang koy gis kon te sa borom subhanahu wa ta'ala sa su nek mi ngi nek yow te xamne yow soko gisu mom yalla mi ngi lay gis na nga xamne yow en tant que nit doomu adam ci sa bir sa borom subhanahu wa ta'ala manam yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam aljanna safara asaman ak souf ak lepp mi ngi ci sa bir en tant que doomu adam sa ruh lolou mom motax sa borom mom mo la gëna jégué manam yow fexel ba dacc ko ci yow fexel ba dacc yalla bobu ci yow motax bul wëri yalla di fenen kimtan gep kimtan nek na ci ko xamantene day doxi ci fenen ci goxu asaman yi ak suusi ne day wëri ci yalla te xamul ne yalla bi mi set moko gëna jégué bu mu xolam yalla bobu moy set waxu aqrabu ilaykum wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid mo gëna jégué mom yalla ki doomu adam ke bu mu xolam moy ven jugulaire bi motax jarul ngokoy wori ci fenen ndax mi ngi ci yow so demé ba dacc ko ci yow dang koy dacc ci lenen ludul mom ludul yow manam kon yow se lepp dang ci dacc yalla subhanahu wa ta'ala réalité yoyu nak ak ni ngay demé ba am compréhension yoyu ci lu ne ci sa digënté ak sa borom mom lay nek di développer ci téré bu tedd bu barkel bi ni légi mu né kon al kanzul awwal manam première kanzu bi gis nañ ne waxon nañ ne lan la ci développer fekamul ataya mais topewul lepp manam comme niko imam ibnu aqilah radiyallahu anhu inde mais daf ko tek par tem bu ñëk bi mu ne iradatuka tajrid ma iqamat allah iyyaka fil asbab min shahwati al khafiyya wa iradatuka al asbab ma iqamat allah iyyaka fil tadrir inhitatan an al rutab al aliyya iradatuka sak nam nam at tajrid moy futeku ma andak iqamati llahi taxawal gi yalla taxawal iyyaka ci yow fil asbab ci sabab yi dina ñew ci firi lepp dama firi batal bat après dama firi ben deng dang nank affaire lolu mune kon nak iradat ko kon sak nam nam at tajrid ci futeku ma andak iqamati llahi taxawal gi yalla taxawal iyyaka ci yow fil asbab ci sabab yi yalla taxawal la ci sabab yi min ash-shahwati dafa bok ci banexi al khafiyat yu nebbatu yi wa iradatuka sak nam nam nak al asbab sabab yi ma andak iqamati llahi taxawal gi yalla taxawal iyyaka ci yow manam taxawal gi mla taxawal fi tajrid ci futeku kok inhitatun ak khawweku la manam jugi ci kaw wad ci suuf mabul ani rotami wolif martaba al aliyyat yu kawe lol moy lan lol moy manam dafa ni at tajrid xam nga at tajrid moy mani damay xam nga tay bu mo ne dama simeku complètement fouteku manam le fait que man mani ah mbollem sabab buy tax manam mbollem cause buy tax may meuna am wut affaireu aduna dama koy manam dama ci dinj dama ci deñ complètement ya nga deg kon di def ay effort di wut ci affaireu aduna lolou do tamako defati lolou moy at tajrid bayes manam nga fouteku ci lenen lulul sabab yo xamantene day tax ngay wutu leneen lulul yalla mune lol nak taxaw gongo taxaw manam legi yow bëgg gi bëgg di mel di def ci lolou andak ne yalla mom ci sabab yi la la taxawal manam ma iqamati la iyyaka fil asbab andak ne yalla mom bo xolé visiblement limu bëgg moy ngay wutu ci yow ngay dem di dox di wut sabab yi tax nga mëna am aduna mune lolou minal shahwatul khafiyya lolou dafa bok ci banex yi neubatu yi manam moy lan moy bo xolé nit ko xamantene au lieu manam yalla dako taxawal parce que il faut que ma xam lan mo meuna tax manam nan lay xamé né yalla daf may wutlo sababi xam nga yalla daf ma taxawlo ci sababi moy lan moy né sumay wutu di alalu aduna suma ko amé yu bax yep dama ko ci def duma gis nga day tax may gën di mën di def lu bax hein di dox ci lu bax di ko dépenser fu bax di ko wouté fu bax di dug wal comprendre nga lool nak ba paré di défar ay digënté yu bax ci sama alal joju non di ci def ay yo xamantene da fay njariñ day am ay njariñ lool kon damay xamné yalla mom ci manam daf ma taxawal ci sabab yi moy iqamatullah iyyaka fil asbab kon yalla daf la taxawal ci sabab yi légui nak yow nga ni comme yalla def lool motax bul génn ci lool nekkal ci lool parce que yalla lool la bëgg ci yow maintenant nak mu res wa iradatukal asbab legui nak ngay bëgg nak nan legui mo fo mo dem wuti ji affaireu aduna ki dajale ko etc ma iqamatullah ya ko fi tajrid andak ne yalla mom limu nang ci yow moy nga futeku manam moy nga sukkandiku ci mom wëru ci mom delu ci mom manam bañ di wut sabab bo xamantene day tax ngay dajale manam affaireu aduna lool non mune kok inhitatan an rutab al aliyya la kok parce que il faut que ñu manam inhitatan ak xawé ko la an rutab al aliyya wolli manam martaba yi nga xamanté ñom ñoy yu kawé la lool moy lan concrètement parce que moy né il faut ñu xam ben affaire moy né yalla sans borom subhanahu wa ta'ala dafa am ño xamanté né daf leena bind pour ñuy dajalé manam lool moy lu upp ci nit ni moy ñuy wut affaireu aduna diko dajalé diko wut pour sen aduna djek a travers sen aduna ni mu djegge sen alakhirah tamit djek ñu xol ni ñi gérer li len yalla jox ci aduna bu ko defé ñuy mën ci def lu bax ba sen alakhirah djegge ci seen digënté ak seen borom tam jaaré ca jagge ci lool moy li ëpp ci nit ñi amna nak ño xamantene ñoñu yoy ay nit ñu particulier lañ ño xamantene yalla daf leena womal wëlif lepp lo xamantene am amu aduna la ak wut du ñuy wuti ji dara ci aduna ñom yalla non la leen def yalla mo leen bindé non ñoñ ay xawaas lañ légui nak yow yalla bula mayé loolu yalla bula mayé loolu yow tamit warulo nek ko xamantene da nga nan non mais fokk ma non quand même manam fokk ma def non kon ma def comme ñepp nangam loolu soko defé da ngay joom parce que yalla daf la yëkëti ci martaba bu kawé parce que limu la jox limu la défal ba nga xamantene yow sey mbir dépendrul ci kenn ku dul ci yalla loolu lu kawé la ñu bëri li ëpp ci nit ñi melu ñu nonu lu dina léegi nak yow nga bayyi loolu fofu la yalla tek ngay wacc wat sa bop kokku mom moy yow da nga xawé ku jugé ci martaba yu kawé wacc suuf amma ki nga xamantene mom moy ku ñëkk ki mu bëgg di def comme ku mujju ki manam comme ku particulier ké loolu mom banex la parce que banexu bakkanam la top sauf que dafa neubatu li tax mu neubatu nak moy dafa gisul né sama borom subhanahu wa ta'ala parce que mom lim bëgg moy dem ba nga xamantene manam limuy wut rek ay martaba rek lay wut ak maqama ay martaba ak maqama yoy muy wut nak lolo tax mu lolo mbir momu nek lan ay mbir yu neubut ndax lan ndax nit ki ben objectif la wara am mu yalla te jam bi jam rek la te jam du xol manam du lijeenti ana fan lañ koy jëme boromam moy xol fam koy jëme mu jëme ko lol la lay wax mune at raj legui nak sherif bi muy expliquer notion bobu mune at tajarrudu huwa mufaraqatul mu'tad wa mukhalafatul murad xam nga surtout parti bi ni ci terre bi dafa bok ci parti yi gëna difficile et en plus sherif bi radiyallahu anhu da ngay gis buy expliquer suis expliquer day utiliser stylo manam shaja bi daf koy continuer manam moy shaja moy bu may wax ju melni luy rimé manam batay daf ko tey mun at tajarrud huwa mufaraqatul mu'tad wa mukhalafatul murad futé ku nak deug moy nga takaliko ak li nga xamné moy sa ada li nga tam diko baxo diko def ba para nga wouté li nga xamné mom moy sa nam ala lay baati ci jambi mun qal yalbasul iblis fayadhharu muradahu fi surati ma'na an-nafis fayati bi surati nasihin fayamuru bit tajrid fa idha tajarrada wa ba'a mata'ahu wa talaqa risahu wa taraka al-ma'lufat wa tajannaba al-'adat muntaziran lil-fath wa yakunu sabaqa fil azali annahu laysa min ahli dhalika ash-sha'n fa la yadhhar bi shay'in fa yatakaddaru safa'uhu wa rubbama tazalzala imanahu mune leg jambi iblis allah han iblis day ñew feñal ko feñal nam ci jëm mana bo xamne mana bu am solo la manam sens bu am solo ñew diko wan mbir yo xamantene diko nan ko c'est comme si daf koy nasih manam moy conseiller la mu daal koy diggal ne ko futtekul ah gis nga aduna bi jarul matuta japp aduna amul solo han fim tollu yalla rek am solo yow nak da nga xam nga nit yalla yi ñom han yalla rek mo leen yittel ñom gis nga affaire aduna beguñu ci dara lool nak iblis ne wax la ko neena bu ko defé waji mom daali jaay li nga xamantene mom moy ay bagage yi mu amone daali takaliko ak soxnam yi dadi baye lepp li nga xamantene mom la amone be nga ne dort nek te yap hein dort na ra ci café waaw meew dort na na ci meew baye ndiki lepp li nga xamantene mom la tamone diko def legi mu bayiko ndax iblis ñew na ndax nako wax nako ne ko sa way bayil affaire aduna yi amul solo nangam légui bi nga xamantene mom la def na légui nak muy mu defé né loolu day tax mu amay fatkhu manam ñaan xam nga affaire yi bo bëggé am fatkhu manam moy illumination la grande illumination mu ne sogu bëggé am il faut nga nek ko xamné da ngay dëdd aduna baye affaireu aduna yi han yalla rek nek sa xol yoy non mom nak mu dégg loolu fook né ni lañ koy defé manam mu fook né façon bi la mu commencé di doxalé non légui bi muy doxalé non fekk nak yalla mom ci azal azal moy ba dara xewagul moy pré-éternité yalla dafa dogalon ni mom bokul ci genre nit yoyu mom bokul ci genre nit yoyu legui nak bu boba dotul amati manam non seulement du am lolu waye selate gi mu don am sax parce que manam selate gi mu dan am kess niw parce que au moins mi ngi don julli mi ngi don wor mi ngi don topato digeentem ak boromam han di am astutam han di ko def ci lu bax di ko dépenser fu bax di dimbali nit ñi et cetera lool nak fof legui meunatu ko do ko meunati mune ngeum yalla nak mune lool da ngay gis tel tem gogo nak commencer neux manam am ay trouble tel tegi day commencer am ay trouble ba pare mune ngeum yalla day reungirungi day yeungatu leg leg sax manam leg leg nit ki dem ba nga xamanteni ngeum yalla ci bopom lay affaire bi di atteindre ndekete bobu sheytane moko nak mune amma sha'nu sadiqin fa innahum la yakhrujuna min halin ila hal hatta yakuna al-haq huwa alladhi yukhrijuhum mune ñi nga xamne ñom ñoy ñu deggu ñi nak talib yi nga xamne dañu deggu te bëgg dem ci seen borom subhanahu wa ta'ala mune ñoo ñu nonu duñu genné ci benn xal di dem ci benen xal loolu ne yalla mo leen tay genné lu am solo la nit ki leg leg day nek ci benn xal benn état d'esprit état d'âme bo xamantene bu jugé ni daf koy gën daf ci gën day am problème manam dafa wara baye ba borom subhanahu wa ta'ala gënné ko ci parce que lénu lu ci nek day am mandarga manam nit ki tay bu né ah man day xal bi nga xamné mom la nekki won manam moy di wut ay sabab yi comme niñ ko waxé sank bo ci bëggé génn pour dem bokku ci ñinga xamantene ñom c'est lepp dootu ñu manam sababu affaireu luy tax ñu am affaireu aduna ñom bokul ci seen mbir lolu déjà du ñepp lako yalla défal mais ba paré xal bobu soko bëggé mel worul mën nga ko def effort dem jëm ko def am ay problème yu dul jeex kon yow da nga wara baye ba yalla génné la ci xal bi nga nekk won yobul ci benen xal motax mu ne fa lay sa sha'n anta troka sabab mbir mi nekul ci sabab yi bayila bal an yatruka ka sabab mbir mi nak au contraire moy yow sabab yi ci bopam ñolay bax manam yow mbir mi nekul nga ni man na baye affaireu aduna yi yoy dedet mbir mi moy ñom nañ la baye de sa fait yow do ci amati attachement manam do ci meuna am attachement fala yastaqim laka wa ta'adharu wa ya'suru 'inda talabihi manam moy lan moy bula sabab bi baye moy da ngay mujj dem ko nek ko xamantene yow meme affaireu aduna soko beugii am sax da ngay am problème manam da ko dul man amati sax manam yow sabab bo dewe diko wut sax da ngay am bunti day melni bunti di teju sa ginnaw alors que bo toge di jamu yalla nek ci yalla rek da ngay gis affaire yomb lepp dik simplement facilement kon ñaari façon nit la dafa am ño xamne pour ñu am affaireu aduna il faut ñu dem du wuti ci am ño xamantene buñu toge ci la affaire yep di ñew kon bu boba nga xamne yalla mo la jël ci xal bi yobul ci xal be da bëgg nga mel ni bugul boole ci ñe kon il faut nga xam ci ñan la yalla boole te na nga xam ni la plupart du temps yalla nit ñu upp ci nit ñi ni mu leen def moy dañu nek nit ño xamantene dañu wara dem di wuti ci sababu bi bu boba nak le fait que ñu ci nek ba paré diko dépenser fu baax diko duggal ci fu baax di et cetera di nek ci lu baax lolu di gëna yombal seenu jaam yalla seen xel di dal parce que amna ño xamne buñ amul dal rek seen xel dootul dal voilà ak yoy non hein ñooñu bu boba nga xamne fofu la yalla boole nga nek ci ñooñu lolu ci jëmm bopam jaam yalla la amma su fekkante ne yalla daf la boole ci ñeneen yi nga xamantene ñoom buñu joggé sax di wuti ci affaire aduna yi ni sax da ngay gis seen affaire yi day melni dañu lepp dafa teju seen ginnaw ñom buñu togué di jaamu yalla nekk ci seen affaire diini rek affaire yeppay dik ñoñu nonu ñu xamné kon yalla fofu la leen bolé légui nak bu la yalla bolé ci ñu ndik ni nga bëgg ñew ci ñu ci bokk yow di def li ñu mujj ni di def da ngay am problème té loolu ci banex yu ndaw yi la bok manam banex yu neubatu la manam moy ay plaisir yu neubatu la amma ñi nga xamantene mom moy benen côté bi ñu jëk ñu bu la ci yalla boole yow nga ni force ci ñu mujj ñu bok nga ni force ci ñu jëk ñi ngay bok loolu moy yow xamulo li la yalla defal ni mu reey deng muna wa iradatukal asbab الشاغرة عن خدمة رب الأرباب مع إقامة الله إياك في التدريب انحطاط عن الرتب العليا من نام غي نام دي ووت دي بريوكوبي و سي سبب ينات تي سبب يوي دنج لاي بريوكوبي دنج لاي سخلال با تخ دو مانا ليغييل بوروم بيغا خا من موي بوروم بوري بوروم بورومي اندك نه يالا موم ليمو لا سامب موي داف لا سامب تيغا نيك كو خا من داغي فوتيكو مو واخ نانج لا نان موي فوتيكو غوغو mune koku ak xaweeku la ak mab la juge ci martaba yi nga xamne ñom ñoy kawé mune izi tasabbu an amrillah tajrid mune ndax lan mune gis nga ngay dem di wuti ji sabab yu tax nga am affaireu aduna bu fekente ne ci ndigalu yalla la juge ndax ci ndigalu yalla la juge mune lolu ci jëm bopum ak xet la ci xetu futteku ci baye lepp yalla omo wu yo ligay def ni yalla manam yalla ci bopum moko bëgg parce que bo amul parce que xam ngeen da ngay na xamne ko amul alalu aduna du meuna genné azaka té joxé azaka ndigalu yalla la ko amul alalu aduna du meuna manam bu l'islam soxla alal du ci meuna joxé té lolu tamit ndigalu yalla la ko amul alalu aduna du man bu nit ñi nekké ci ay problème mu meul leena jappalé té lolu tamit ndigalu yalla la et cetera top lolou du meuna sax dundal njabotam mom ci bopam du meuna defal ay bopam yam yaay wara tax buy julli o mo xelam dal kon façon manam ngay dem di wuti ci sabab yoyu xet la ci xeti futteku ci leneen ludul yalla mom la lay wax non benn façon la ci lolou mono watta diridu an amrin nafsi tasabbu amma ngay futteku nak manam nga bayyi lepp nonu te fek yalla digeluluko mais ci bakkan la mbir mi djugge mune lolu xet la ci xetu wuti ji affaireu aduna tamit xet la ci xetu wuti ji façon aduna gis ngeen manam tok na wala xam nga yi amu solo nangam ki non ñu ci affaire yi rek lañu nekk jaamu yalla nangam na han lo tam façon lo ci sama parce que xam nga nit ñi dañuy xamne dañ nan way parce que buma nekké sérigne nit ñi dañ lay bëgg après dinañ indi adiyé yi après nangam nangam koku xéet la ci façon wuti ci alal aussi bëgg voilà muna wal mutajarridu an amrillah wal mutasabbibu an amrillah kilahuma sawa Allahu akbar muna ki nga xamantene dafa yi dafa futteku té mbir mi futé ko gogou tuké ci ndigalu yalla moma ki nga xamantene ñom ñoy dem di wuti ji affaireu addo sabab gi té tamit lolu juggé ci ndigalu yalla ñom ñaan ñi ñoyam kep kenn ku ci nek da nga nek ci ndigalu yalla mu jox exemple muna wahuma ka abdayni lim malikin qala li ahadihima i'mal wa kul min 'amali yadika mune ñom ñaar dañu melni ñaari jaam yu benn bour mom kenn ño bok bour bi len mom mais ñoo ñaar ay jaam lañ mune benn jaam bi demal nga liggey di après demal ci tool yi nga liggey nangam nangam bayal et cetera manam liggeyel wala ci entreprise bi et cetera après lo ci salaire bi lo ci amé rek nga dundé ko mu melni dafa wax kenn ki lool wa qala lil akhar mu wax ke ci dess nako ilzam hudur hadrati wala qismati taxawal muné ci dess yow mom togal fi ci sama hadara manam sama teway yow nekkal fi ci sama palais bi rek lepp lo xamantene mom moy sa dundu ma la ko yorel manam kon mom ñaari jam la am mom bour bi benn jam bi daliko dewal ci entreprise ba ñu embaucher la fa nga liggéey légui yow lo am rek sa salaire la légui mën nga ko dundé ki ci res nak mu nako yow togal fi liggéey dundé ma la ko yoré muné fa mata kharaja ahaduhuma an murad maliki asal adab ñom ñaar ñi xéetu jam yi képp ku ci génn ci nam nam buuram rek day ñaké téggine ha nasio bu yeme la expliquer ci hikma bi sagesse bi mi lu mata xamé la deudu aduna en tant que tel comme niñ koy faral di fatale du ngane duma am alal duma wut lo xamantene teranga aduna la du lor moy deudu aduna moy nga am ak nga ñak lepp lo meuna am ci sa loxo lay ne ci sa poche lay nek ci compte bancaire yi lay ne ci terre yi lay nek bien matériel la ray ni mais du yek ci sa xol yalla mo ci ne lol moy deudu aduna moy lu mo meunti am du nek lo xamne daf moy préoccupé ba tax duma nek ci sama borom mom amul dara luy dox sama digeunte ak mom lol moy jëmmi deudu aduna ah mu ñew ci benen hikma ci hikami muna la tatlub minhu an yukhrijaka min halin li yastamilaka fi ma siwaha falaw aradaka lastamalaka min ghayr ikhraj muna bul sakku la tatlub bi tam benen hikma la bu am solo la tatlub bul sakku minhu ci yalla an yukhrijaka ci mu genné la min halin ci ben hal bu mu la tek manam li continuité la ci bu ñëk bi bul sakku yalla dila génné ci hal bi mu la tek li yastamilaka ngir mu dila jëflo dila utiliser fi ma si wa hati lenen benen hal bu bokku tej bi mu la tek muna lan muna falaw aradaka ndax sulon namon ci hal bobu ci benen hal lastamalaka donna le jeufandiko utiliser la min khayr ikhrajin sans sax mu guenne la ci xal bu fekkante daf la beggone sax utiliser man na la utiliser sans mu guenne la sax ci xal bi nga ne manam ben ci ñaari xal yi doon jëk wax moy tajrib ak at-tasabbub tajrib moy lan futeku gi at-tasabbub moy diwut ha voilà sama bu aduna mune kon bul nek di sakku yalla dila genné fi yobul fe bul sakku lol parce que yalla mën na la utiliser maqam bu ñe am ñe mën nañ ko am lol la lay wax manam maqama ci daraja ci digënté ak sa borom bu ñele am ñi nga xamné ñom ñoy tajib ñoy def fouté ku gogou am ñe bi sabab lu mën nañ ko am ñom ñaar ñepp ay jaam lañ rek comme lim ko jéxala sank fula yalla bëgg utiliser yalla bu lu bëgg utiliser daf lay utiliser sans mu guéné la sax ci xal bob muna minal adab tarkul i'tirad bi tark tamanni al-khuruj li gharad min al-aghrab muna bok na ci teggini moy ngay bandi moy nga bayé al-i'tirad moy di dingat manam i'tirad moy di garal manam melni ko nan li d'accorduma ci bi tarki tamanni al-khuruj li gharadin min al-aghrab ci nga diko jare ci di bayyi manam kon teggin gi moy nga baña di ngat nga bayyi lepp lo xamne i'tirad la di ngat ay opposition la lool nak ning koy baye mune moy dang koy defé ci di bayyi di mebet ci di genn han di jugé ci ben objectif bu mu meuna don manam ngir ap objectif bu mu meuna don manam nga genn ci fi la yalla tek ngir objectif bu mu meuna don mune fa kam mi mutajarrid wasi'a alayhi rizqahu wa mutasabbibin ittasa'a waqtuhu fa jama'a bayna at-ta'abbudi wat-tasabbubi mu ne akabari ko xamantene dafa futteku wa yalla dafa yaatal wërsegum bari na ko xamantene pourtant do futteku dafa tok nonu rek di jaamu yalla nek ci affaire yu yalla rek mom loko fek rek leppum ci lolou yego te pourtant yalla dafa yaatal wërsegum lolou bari nañ xam deug mu ne niki nonu bëri na tamit ko xamantene day nek di wut affaire aduna di wut di alal aduna mais pourtant dafa am temps bu bare bare mom tamit manam mom peut-être que chef d'entreprise le ki le nangam ah et cetera hein alal ju bare manam day gérer alal ju bare bare la am diko gérer nak bu baax mais ba bare nak am temps libre bu bare bare bu boba mu dadi boole digeunte di sababu lu ngir am alalu aduna ak bi jaamu yalla ndax dafa am temps aussi manam fi yep dafa am ben affaire notion spéciale bu muy expliquer moy la moy yalla fi mo la tek fofu ay sa place lol la lol wax yep lol la moy fi la yalla tek ndax jam nga en tant que jam bul sakku di déplacer wu di jogé ci fenn dem fenen fi la yalla tek fofu ay sa place muna fa khurujuka bi nafsika su adabin fa aqim haythu aqamaka genn gi ngay genn ci sa bop manam yow nga gennal sa bop dem ci benen place mo xam ci kuy futte ku ki la wala ki dem di sababu affaire aduna la ñom ñaar ñepp ci yam ku ci genn ci xalam nan day dem ci benen xal ba ndax japp na ni bobo gën rek koku ñak teggin la digeentem ak boromam mu na kon nak nga taxaw fi la yalla taxaw lo saxal ci place bi la yalla saxal fa aqim haythu aqamak takhawal fi la yalla takhaw muna wa idha awqafaka bil bab fala tatlubu dukhul ila ad-dar muna sula yalla ne takhawal ci buntu bi takhaw fata bul sakku mudi la dugal ci bir keur gi ndax buntu ba la wax nga yam fa wasbir hatta tadkhulaha ba'da takrar al-izn lak té na nga muñ mbété xana mom yalla mu duggal manam mbété nga duggu fa ginnaw bi yalla ba mo ci jox la ndigal ci nga duggu fa wa iyyaka an taqna bil izn marratan wahida ma ngi lay meunt ndigal nak ci ngay doylo ci ben ndigal kesse mu jox la ndigal ben yon kesse nga dem li jawazi kawni makran bika ndax dagan gi mu ne dagan ci mbir mom manam ndigal gu jekki nek am manam pexé bo xamné da la ka teureulal fa iza kana dukhul jabran mahban lam yu'aqibka ala dukhul su fekkante na dug gi nak daf la forcer rek dugal ci bir keur gi bu boba du la mbugal ci dug gog dafa dug wa iza dakhalta bi iznin fatur qasak way bu fekkante na daf la jox manam way bo ci duggé ci ndigal manam na nga waccé nak sa bop ghadan tarfaka na ngay xef sey beut waccé sey xef mubadiran ila ma amaraka bihi min khidmati te nga gaw ci def ndigal ci lim la ligéelo manam khadara yalla bi bu la sa borom subhanahu wa ta'ala ne la duggusil ba nga duggusi lol nak borom niveau yi la bu la yalla duggal lo ci khadara yalla bi ne la duggal té comme avant daf dina won nga taxaw xaaral ba mu leer né effectivement daf la wax nga dugg bu baax manam xaaral ba am ci certitude niki non bo nekké ci gaay yi nga xamné dañuy nekk ci sabab yi bala ngay bayyi sabab bobu pour bok ci ñi nga xamné dañuy futté ko non han xaaral ba am ci certitude parce que mën na nekk né shaytané mo la def lo wala mu nek tout simplement yalla mo jaarale fofu manam mu nek makra ndax dañu wala fala ya amunu makra allah illa alqawmul khasirun ken du wolu li nga xamne mom lañ wax makra allah moy pexe buru borom subhanahu wa ta'ala manam budé non lañ ko mën tuddé loolul ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñi nga xamne dañuy perte manam ak lu mën ti xew yalla amna ay bir yo xamantene mën na la fa jaarale ngir yakal tout pour à jamais lolou mom motax il faut que nit ki du wolou mukk ne ak lu ko garantie yu ko yalla defal du wolu ne affaire yi dana bax abadan tout temps dana ne mais il se peut que legui nak mo ne la kon bo la dugulowe soy dug nga wacce sa bop han xef sey bel manam lolu luy wone la man da nga wara am kam humilité ak modestie and ak lolou yep nga def rek lila yalla digal nga ligéyal borom bi manam na la ligéyal borom bi rek yitéen gaira talib li taraqi te bul wut bul fa nek di wut nan dama bëgg yi manam bul wut fofa place yalla kenn lu wut ci mom dara muna wala li fatkhal bul fa wut tamit fatkh bul nek dama bëgg ñew ah parce que nak degg na ne parce que daw kat xamna ni kat fatkhu mom tabarakallah lu am solo la kon man damay wut fatkhu ci yalla dama fatkhu di moma yittel manam may limay def ci jaamu yalla yi zikkar yek werd yek yep parce que dama bëgg am fatkhu rek bul def lool wala li khufu fi yatim bul ko def tamit ngir wut jagle parce que na deg zikkar kat bo len di def wala zikkar sangam jaamu yalla sangam et cetera bokoy def da ngay am lan da ngay am ay jagle da ngay am ay particularité manam yalla dalay defal ay may manam non diw borom may la dedet ndax xam ngeen may yalla yi may may ba ben manam manam nit ñi xolal bu ñeké ni manam fi mom moy ñi nekk ci suuf après mo am ñu nekk ci kaw ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci suuf ba kérok ñuy am wilaya bu mat bi nga xamantene mom moy tax ñu nekk ñu mag ni dañuy def ay effort manam di julli di wor di jaamu yalla di def ay ki et cetera wala yalla di leen jëkati ci mbaxam ba ñu yex ci fi mais suñu xëssé ba yex ci fi ha ci niveau yoyu li ci kaw lool mom du nit di liggey may yalla la rek manam ci bir niveau bobu mi ngi mel tay bon meun nañ joxe ben exemple en buñu meuna comprendre mi ngi mel tay dañ nan administrateur civil wa il faut que ñoo def ci ki jardin d'enfant bu ne meunu do wala c'est yi dem primaire jugé fa dem secondaire hein après ñu dem fexé ba am bac et cetera dem NEA hein ba nak légui am sen diplôme d'administrateur civil ba fofu mom affaire yi il faut nga dem di inscrire di jang di def examen exactement décret président voilà comme lool tamit exactement voilà lool hein voilà c'est à dire que dafa am ko xamantene ba fofu mom mérite lay don lool effort personnel la mais bo xese ba yegg fenn fi mom lool après mérite lool comme ni nga wax ni décret rek la manam ay décret présidentiel la yo ñoo lay def préfet wala ñu def le général wala ñu def le hein voilà wala ñu fal le gouverneur wala ñu def le ambassadeur wala yoy mais li ci souf il faut nga def effort yi tax nga yegg fofu motax nak mu neena nak légui kon bul wut par exemple di nek général par exemple parce que lolu bul ko wut bul sax ko nek général fexel rek yow ba nek colonel après nga tok bula dara yittel lulul nek ci service bi lol mo wara nek sa objectif moy na ma nekkal yalla ma nekkal yalla lol moy sama objectif du fatkhu du jaglé du particular du yek ci maqama sangam ak sangam du nek khutbu wala bok ci afrad wala bok de nek ci mafatikul kunuzi lolou sama objectif moy yalla diaxna parce que lolou sax mo upp doole maqama yoy de lolou mo upp doole maqama yoy ngeen di deg motax mu ne mu indi aya bi wax la tamud danna aynaika bul nit maam sa beut yi bul koy xol fune diko han diko ubbi fu nek nga jëm ko maam di wut leneen luddul fi rek ay bi mo moy di wut affaireu aduna ne fi tamit maam même ndekete ci nitu yalla yi sax seen bop ñom dañu am manam di wut leneen luddul yalla waro fa nek di xol sa beut di wut ci leneen luddul yalla muné nahahu anil iltifati li ghayri halati lati huwa fiha muné motax yalla fofu kon da fay téré jambi ci muy gestu bép xal di jëm ci bép xal bo xamantene bokut ak xal ba mu nek fa Allah ta'ala yusilu bi jinsi ma yaqta'u bihi na ngeen xamné yalla mom aji kawé di day jokkale nit ci mom ci jëmmi xéetu mbir mi nga xamantene mom la lay dogé mom lay dogé nit ki Allah Allah Allah wayahdi bi jinsi ma yadhillu bihi day gindé nit ci jëmmi ci même xéetu mbir mi nga xamantene mom lay sanké lolu xolal alquran xam nga alquran néna yahdi bihi katiran wa yadhillu bihi katiran ci alquran ci la yalla jaaré gindi ñu bari mais ci alquran ci lay jaaré sank ñu bari dayer bo len xolé kurelu bid'a yi bo len ci deg lu ci ep liko li tax ni sanku moy compréhension bu bonne biñ am ci texte mauvaise compréhension ñu am ci yene texte yi niki non am na ño xamantene buñu gisé alcorane ak yoy ñom jappu ñu ne manam ñom dañuy gëna convaincre ci kifir gi ñu ne manam ñom dañuy gëna réconforter wu ñom ci kifir ga ñu ne amna ñu mel non motax yalla day jaaré di gindé ci jëm mbir mi nga xamantene mom lay sanké waté day joké nit ci jëm mbir mi nga xamantene mom lay daggaaté Allah Allah Allah muna an-nuru hijab na nga xamné lèr lèr ki ray la lèr ci jëm bopam ki ray la buy dox sa digënté ak sa borom wa zulmat hijab lëndëm gi tamit ki ray la fala tanzur ila al musabbib bul khol muk no ila al musabbab li bul khol muk li nga xamantene manam mom lañu sababal wala taxda akal asbab bula sababu tamit lor manam bum la nax bok bum la nax faman waqafa ma shay'in hujiba bihi kep ko xamantene ben mbir mo la preoccuper nga taxaw ci lola rek fixé ko lola mom ngay ki mo lay yir xolal d'ailleurs dañ koy joxe exemple amna proverbe tuba bu koy wax tay su fekente ne damay jël sama baram bi dañ ni baram bi suma nekké di joxoñu wër wi ki ñak xel mom au lieu mu xol wër wi mais mom baram bi lay nekk di xol ce qui fait que mom du gis la du gis wër wi hein dëgg ha suma da ha moy doxañu wér ki ñak xel mom baram bi lay nekk ni xol te xamul ne lan mo objectif bi wér tay suma ne par exemple damay dem paris ndax dafa am kuma fay labat momo yobou paré djo djoda mo taw né day séti ci djoda ha paré mané bu may dem paré nak nénañ ma li gëna gaw li gën té mo gëna moy fatigant parce que buma fay dem fuma neex lay taxaw may mom sama bop dégg na auto la manena dem wuti ji auto buma démé wuti ji auto dé nga mortal kon wuti auto bum démé wuti ji auto après mu tok né comme tay la waron dem mais tay du dem tay du dem quoi légui day xaar bu bon parce que dégg na ni pono parce que pono auto bi dafa am problème. Donc il faut ñu pomper ko bu baax mu dem jël auto bi jël pono bi diko pomper après mu gis ne couleur auto bi kat vraiment gis ne ni jo bu xolé couleur bi gis ne ni couleur bu wéx moko gënal couleur auto bi insta bi mu am kon il faut mu peinture auto bi peut-être que lolo gën mu nek bi peinture auto bi après mu gis ne dès gis ne ni bu changer won moteur bi bu jo degge moteur bi ni mi defé non day tax jog mu né na changer moteur auto bi ha mu né après mu gis né mu né mais chaise photo yu auto bi affaire bi da buma ko defone cuir ci lay daqé ci gannaaw manam 1 mois après manam yow 1 mois 2 mois 2 ans 3 ans après mom mi ngi ci di topato mbir auto bi te xamul ne objectif principal bi nekul won auto bi mi objectif principal moy na jëj gi ci di jotté tay la wara dem ci jox ha wa fa rek ñu may do wa manam exemple bobu manam moy ne ci li nga taxaw lolu nonu kiray la même boudé lèr la manam même boudé ci au départ lolu mo la warono yobbu ci yalla mais yow lolu nga préoccupé wu té xolone yalla moy objectif bi du affaire bi lenen lo fi nek di ci xol lu meuna don té du yalla xamal lolu dalay tardel ki ray lay nek sa digënté ak sa borom hmm motam mu ne fa man waqafa ma shay'in hujiba bihi kep ku taxaw ak mbir mu ne lola lañ koy yire lola da tax du dem ci yalla muna falaw attalaka ala khaza'in mulkihi wa malakutihi faqul la abghi siwaka bula yalla wanon manam magasin yu mag yi nga xamantene ñom ño nek ci nguuram ak momelam gu yaafik yep bul ko bayyi xel mel yalla man awma benen objectif ku dul yow walaw attaka ala anwar asma'ihi wa sifatihi waradita faqad hajabaka biha anhu yalla bula wanon turum yi manam bula wanon secret yi nek ci turum yi ak melom yi mom yalla nga geureum lola nek ci lola xamal ni lola kira lay don bu tax ba do dem ci yalla Allah Allah Allah fallahu ta'ala akramu min karami yalla mo geuna tedd terangam wa aghna min ghinahu mo upp womal manam mo upp richesse ke richesseam wa arhamu min rahmatihi mo geuna mo upp yermande yermande mom yalla wa arda min ridahu mom mo upp ngeureum ngeureumam munako nak fala taqna illa billah li nak dako def manam en gros caractère manam daka nan lañ koy non ki wono daka def en gras fala taqna illa billah bul doy lo lulul ci yalla nan yalla rek bul na way bon li ça c'est suffisant wala nga doylu ci lol dedet nala yalla rek doy leneen lu meuna don xamal ni day dox sa digeunte ak yalla sa objectif na nek rek kan yalla munafal abdu yarda anillahi ta'ala fi kulli halin yuqimuhu fiha muné jam bi nak mom en tant que jam day nek ko xamantene day geureum manam day geureum lepp lu tukke ci yalla ak bepp xal bo xamantene manam ci xal bepp bu xal bo xamantene yalla daf ko tiaté فالحق تعالى اعلم بمصالحهم منهم يالا مو گنا خم لي ييوينال جامي كسن بوب نيوم سن بوب فلا يفعل بهم الا خيرا كون نك دو ديف تي نيوم لول لي nga xamanteni yiw la fal hikmatu ilahiyyah kamilah fi i'ta'i ma a'ta manam hikma sagesse xereñu borom bi bu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk dafa mat ci joxe lepp lo xamne daf koy joxe wa man'ahu ma man'a ak ba fi xagne lepp lo xamne daf koy xagne munafa fal akmal fi haqq al anbiya li geuna mat ci akku ñi nga xamne ñoy yenenti ya alayhi salatu wassalam moy annubuwat moy ñu nek moy mu jox len prophecy prophète li geuna mat ci ñom moy mu jox len prophecy wa fi haqq al wali al wilaya wali bi tamit ñu upp doole ci mom li gëna mat ci mom moy wilaya motax yalla tamit jox ko wilaya wa fi haqqil mu'min al iman ah ki nga xamantene mom moy aji gëm ji li ëpp doola ci mom li gën ci mom moy la ngëm yalla wa fi haqqil alim al ilm borom xam xam bi tamit li gën ci mom di gëna mat ci mom moy xam xam motax yalla tamit xam xam la ko jox wa fi haqqi al muhtarif al hirfa ki nga xamantene mom moy borom métier bi mom li gën ci mom moy métier mom moy mu tax ko métier wa fi haqqi al ghayr al muhtarif adamha ci akku ki nga xamantene momit amul métier moy mu ñak am métier mo gëna mat ci mom manam mo gëna parfait ci mom muna wa hakaza fa talabul abd al intiqal min al halati huwa alayha ikhtiyarun ghayra mukhtar Allah lahu muna nak topal ma lool kon nak jam bi nga xamantene jam bi sakku gi mi sakku di toxu ci xal bi nga xamne mom la ko yalla tek koku ak tanef la manam c'est comme si dafa tan lu bokut ak liko yalla tan lo wa huna fa huwa yad'i annahu a'lamu bi masalihi min Allah boba nak dafa melni kuy wote woné manam dafa nek en réalité di wote woné mom mo gëna xam yalla ci li gëna yewen ci ay biir bopam mom wa kafa bihi jahlan wa kufran te lolu doyna ko reel ak kiefer li nak lañ xamné manam niveau de compréhension la quand même bo xam tane parce que instant bi ni ñi ngi ci ban niveau ban cadre lañ waxé cadre ihsan lañ waxé moy di sellal di xam yow ban état d'esprit nga wara doxé bo bëggé sa digënté ak sa borom yewim ci cadre bobu la ñëk di wax muna wal abd yanzuru ila ma arada Allah izharahu fi kulli waqt jamm bi mom day xol limi xol moy ana manam ci lan la yalla nam ci mom yalla lan la nam feñal ko ci lola ci waxtu wone mom jamm mom lo rek lay xol muna wayu sallimu lillah fihi mu dadi nak jebulu ci yalla fofu ci mbirum boma manam mu jebal leppam yalla wala yamilu qalbuhu ila izhar ghayrihi mimma yuhib te xolam du dana fexé ba xolam du ko jengal ludul ci li nga xamantene mom la ko yalla manam ci di feñal leneen lu bokku tek mom la yalla bëgg ci mom muna fa in kana marada eske in kana maradal falaata man na yalla saha su fekete ne dafa febar bu mu mewet sax ak wër way kana faqran manam budé ak manam way kana faqran fala yata man na yanal ghina bu fekete ne tamit li nga xamantene mom la yalla gëreem ci mom ba tek ko ko moy ak ñak bu mu nekk ñu mewet bok ci ñu riche ni ak woomal wala yunkiru ala ahadin salaka tariqan ghayra tariqihi manam bu mu di nga tamit kenn ko xamantene dafa soobu ben yoon bu bokut ak yoonam fala ya taradul faqih ala nahwi ki nga xamne borom xam fiqla bu mu nek di nga di garal ki nga xamne mom nahwu la xam wala al muqri ala al usuli ki nga xamantene mom al qur'an lay jang jangkatu al qur'an la bu mu nek tamit di garal ki nga xamantene mom usul fiqh la xam usul la jang wala al faqih ala sufi wa bil aksi mi gi nonu borom xam fiqh bi bu mu nek tamit di garal ki nga xamantene mom moy soufi bi nek nonu contraire bi tamit munen li an li kulli firqatin istilahan fi ma baynahum la ya'lamuhu ghayruhum ndax lan munen ndax kurel gu nek daño am istilah daño am ay terminologie ay jargon technique yo xamanteni sen bir ñom ñoko xam lool mo motax tay bu borom xam xam fiqh bi waxe dara borom xam usul bi du ko meuna wax ne ko li nga waxe du ni boro xam xam tasawuf bi amna nu muy waxe mom ki nga xamne mom nakhu rek la xam mom munu ko gaganti parce que boku ñu manam dafa may terminologie yo xamantene xam nga tay mën nañ joxe benn comme travail xam nga travail ki nga xamantene mom peut-être xeyna linguiste la quoi lañ ko mëna waxe mom lim ci gëna gis buñ waxé le travail wala le commode mortel ni moy liggéey rek liggéey du deug moy liggéey du han bo démé ci médecin gynécologue ñom travail benn étape lañ koy tuddé ci étape bu jigen di buy wara jur dom du deug bo démé ci physicien yi ñom buñ waxé travail ben énergie la bo xamantene mom la ben force di def ci ben distance donné manam buñu jëlé ben jëlé ko ci ben point yu ko ci benen point du deug pourtant lolu yëp travail lañ koy tuddé légui nak comme tay par exemple bu féké né gynécologue bu dafa ñëw daal ñëw ci physicien bi daal ni ko est-ce que mën nga mo wax lan moy travail physicien bi daal koy wax limu xam mom gynécologue bi ni ko waxo deug day joom du deug wala ki nga xamantene mom moy ni dul manam ni amul ben spécialité ñom bu ñëwé né waji est-ce que xamoluy travail ni gynécologue bi xamoluy travail gynécologue bi expliquer lu mu comprendre mom ci travail waji nan ko no sa yow ndek sax mo dara yow ndek ni deggu sax français en réalité dañu bokku manam kenn ku ci nek dafa am yonam dafa am lu muy ba paré d'ailleurs am non seulement lolou dafa am mais dafa am tamit lo xamantene ay mou yo xamantene dañ koy utiliser fenn ci benn domaine te duñ koy utiliser benen domaine comme tay buma né manque moy ak ñak manam benn manam lo xamné dafa ñak tay par exemple bu mo xolal ñi nga xamantene ñom ñoy biologiste ñoo carence lañ wax carence manam moy affaire bi dëgg bu ma démé ci ki géographie ñoo manam économiste ñoom duñ wax carence amna benen mot bu ñu utiliser dafa téewul sama xel mais bu ñaké manam lo xamné dañ nan li dafa déficit voilà ñoom déficit lañ utiliser xam nga tay pourtant da ngay gis né ñoom li ñuy wax yépp lu manque ab manque manam lu wañéku lañ wax manam lo xamné tane donc motax kenn ci ñoom mënul garal morom mi nonu la demé ñi nga xamné ñoy dem ci yoonu yalla tamit non lañ mel kenn ku ci nek dafa am yoon bu la yalla soop de telle sorte que do mëna nek di contredire kenen ki nga xamné ni bokko len yoon té kenen ku du ñoom xamuko nak lolu mu ne wa zalik mu ne way nak mu jël ben garde fou bo xamanté moy préciser affaire bob mu ne wa zak kulluhu iza tunibatil muharramat li yep nak moy buñu moytandiko buñu soré buñu tété sori bu bax li nga xamné moy yu haram yi nit nak mënu la wax né c'est que ñun bo ñëwé suñu tariqa wala bo ñëwé ci suñu tarbiyé biñu def wala suñu sëriñ nangam daal di wax ni mën nañu def li te fekk lool dafa haram ci sharia dedet lool du mën ne par contre buñu genné yi nga xamantene ci sharia daf ko haramal ñom am nañu ay façon yi doxalin ak yi façon yi terminologie yo xamné kenn mënu garal sa morom ci lool parce que yoon bi len yalla soop mo bokul deng muna wa illa muna bismillah akbar wa illa فلو راينا الصوفي يمشي على الماء ويتربع في الهواء فلا نعبا به الا ان امتثل امر الله تعالى واجتنب نهيه من و بر لول رك خمال ني بونو غيسون اب صوفي نيت تصوف موي دوخ تي كاو ندوخ مي اك دي اك فرانكو لاي تي كاو اير بي بونو غيسي اب صوفي نيت تصوف mulan dox ci kaw ndox mi wala mulan faranku la ci kaw air bi mune duñu ko bayyi xel ludul su fekente ne da fay jeffe ndigalu yalla ba pare di sori li nga xam tane mom la yalla tere ci cadre figure bob rek lañu bayyi xel limi def lañ nan ah ki da lim def kieman la ci cadre figure bob lañ ko bayyi ci ngay comprendre ne entre parenthèse parfois ñun suñu mauvaise compréhension daf ñu yobé ci ñu gis ab yéfer sax def lo xamantene bokul ak li yalla bëgg mais peut-être que xeyna amna ay njabar yu muy def ay yenn affaire yu muy def ba tax muy def lo xamné peut-être day ciémané parce que day génn cadre ordinaire ñu nan wu ko ko may yalla la andal alors que dedit ko cadre cheytane la né sagam julit bi nga xamantene mom lañuy wax na soufi la sax moy day sel bu topul ndigalu yalla bayiwul tere mi yoyu muy def sax ñun duñ ko mëna tuddé ké man duñ ko bayi xel sax la ngay xalat ci yéfir muné wa'lam anna i'tirad al khalq ba'dhum ala ba'd اذا كان بالنيه الصحيحه فهو سبب لترقيتهم وتنظفهم من رذائل الاخلاق الله اكبر لانهم لم يزالوا بخير ما تنافحوا واخلو اما ام صلو مونا نغا خامني garal garal ak manam contredire yi nga xamantene wala contredire lay tek al i'tirab moy contredire le fait que ngay contredire kene bi opposé wu tay mune bi nga xamantene mom la minde fi di def ñom seen bir su fekkene yene ko sel mo leen ci yob manam te lolou mata bay xel la ni mune na ngeen xamne lolou sabab lay doon manam ci yene ko sel mo leen ci yob manam dañu am yene rek conseil nasiha la bir boudé lolo luñ ci yobbu mune na ngeen xamné lolo sabab lay doon pour ñom ñu yëkëti ko di jëm ci yalla ba paré sabab lay doon ci lan ci ñuy gëna laap di sel di set ba ci lepp lo xamantene radailul akhlaq la manam moy jikko yu ñaaw yi day tax ñuy set ci jikko yu ñaaw yi mune ndax lan mune ndax duñu nekk ci yiw feek duñu dënd di nekk ci yiw feek ñi ngey ñi ngi labirenté manam ñi ngay conseiller wonté nit ñi duñu denti nek ci yu ci kaw lolu kon ci lañuy xabé ben affaire lég lég nga gis ko xamantene xeyna mom li gaay di def comprendre ko ga wala li gaay di wax té moy lu aju ci walu ñu gaay nek ci yéne ci tarixa yi wala yoy li ñu nekké wala ñukoy wax wala ñukoy def mom comprendre ko mais yéne moko yobbu parce que mom japp na ni dal limu gis bo guuté na yu nek non non mom limu gis mu do fok li nga xamne moy téré yalla bi ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wouté li gaay di def wala ñukoy wax kokku dama legi garalante gog garal manam kon kont manam garalante gog non contredire bobu ñuy contredire ti ak manam bu fekkatene yene gu sel moko ci yobbu bam nan ah yene kat li ngeen di def baxul nangam nangam diine waxu ko sharia ki wol wute nak sunna et cetera su fekkatene yene gu sel bobu moko ci yobbu ci laye bir ci conseil na xamne lolu yiwu lay don manam lolu dakoy label dakoy selal dakoy gën yok niki nonu tamit soufi bi non bu waxe kenen ci lenen wala nit ki de toute façon comme tay nit ko xamantene dafa wax wala muy def lo xamantene ci bëtu nit ñi jaaduul fekk xeyna tek nako mom ci haqiqa bo xamantene nit ñi comprendre ruñ ko day label ki nga xamantene manam mom manam ba pare day yegiti maqama yi ki nga xamne mom mo koy jema orienter wat ci lu baax su fekkentene koku yeenem lu sell la lolu ci nga xamé ni manam ido no bayiko xam nga lolu manam affaire am le hein ak non nañ ko bayi ndax lolu la sentir dal wa hein wala lolu ko neex wala nonu la gisse dedet du non fook ñuy lan ñuy jema diglé lu baax ak di téré lu bon comme nga xam non la ko alcorane waxe légi ñu jéxalé ci benen hikma bi muna ma taraka min al jahl shay'an man arada an yuhdith fi al waqt ghayra ma adhharahu Allah fi ma taraka min al jahl shay'an man arada an yuhdith fi al waqt ghayra ma adhharahu Allah fi ma taraka bayiwul min al jahl ci rier shay'an dara kan man ki nga xamantene arada dafa nam an yuhdisa ci mu xew fil waqt ci waxtu wi ghayra ma lu bokut ak li nga xamne azharahu feñal nako allah bur yalla fi ci waxtu wo ki nga xamantene dafa bëgg li xew ni jamono ji ni wala li yalla nek di feñal mom dafa bëgg leneen feñ au contraire leneen nek leneen manifester wu koku bayiwul ci reer dara ndax dafa reere lan sagas yalla magga yalla katanu yalla dogalu yalla attek yalla le reere xamul ne yalla mom day def lu ko neex te lu xew lolou mo wara xew legi muneli mune inna ma hiya iradatu llah wa anta turidu biha xamal li lepp lo xamantene xewna fi nak ñu préciser ben affaire buñ né waxtu ci souf yi fi liñ ci namu waxtu bi moy atab yalla la tek motax ñom ñu daan wax tamit comme tane al waqtu ka sayfi illam taqta bi qata'ak waxtu manam duglu won ci temps dafa melni jasi boko dagge wu ñu dag mu dag la moy ñom liñ ci djublu fofu mom moy atab yalla ci bopam li yalla feñal ne li mo wara xew lolu nonu yow comme jasi la mel parce que jasi dafa am ñaari parti dafa am parti bu noy moy fi ñi tey ngir dagge am parti bi nga xamne dafa tranchant mom day dagge mom moy fofu non legui nak su fekkene da nga d'accord ci li yalla dogal moy dang ka jappé ci fi nga wara utiliser bo waba dang ci meuna dagge di ci utiliser sinon bo jappé benen parti bi moy nangoulo ko nga utiliser manam nangoulo mbir mi ngay melni kuy opposé wu ci dogalu yalla bobu boba dalay dag même boudé meun nañ ko déggé aussi comme de manière générale waxtu comme niko ñëpp déggé moy temps comme jassi label moy soko utiliser wul pour def ci dara mom moy utiliser mom day du la xaar quoi en fait waxtu yi le temps mom da lay utiliser contre yow deug motax mu ne li xew innama hiya iradatullah wa anta turidu biha xamal ni sa nam gi nga xamne mom nga amé manam sa volonté bi nga am xamal ni volonté ak yalla la atra me nak yow ya koy namé manam nam yalla mais yow yaay namé jaaré ci mom wa mashiatu wa anta tashaa'u biha coobarem yalla la wayo ci yow la koy jaara la ngir nga sop ko wa ma ja'ala Allahu dhalika illa lil insani xamal ni nak yalla defalul lolou ludul nit nit dongo la may muy am ay bëgg bëgg ay bañ di dogal di nek bour di bummi nit la ko yalla may fala iradata li malakin wala li ghayrihi xamal ni nam ko volonté malaka amuko kenen ku dul malaka tamit amuko fa iradatullah madiyatun fi khalqihi sawa'un ta'atan aw ma'siyah xamal ni nam yalla nak day wey ci minde fi mo xam lolu top yalla la wala moy yalla lepp lu yalla nam ci nit ki manam volonté yalla day mom moy exécuter wu lolu tax volonté yalla moy exécuter wu abadan nga muy lu bax wala lu bon muy top yalla wala moy yalla volonté yalla rek kay am fala yuti ta'un wala ya'si 'asin illa bi iradatihi ta'ala xamal ne ki top yalla du top du aji top ji du top yalla niki non aji moy ji du moy yalla lulul ci nam yalla volonté yalla rek moy tax nit ki nek ci lu bax wala mu nek ci lu bon lepp c'est parce que dafa neex yalla manam dal ka contraire moy la parce que su neexul won yalla do am parce que le same fait que lool le fait que nit ñi di def lu bon nga leen di gis ñuy def yu bon da fekk na dafa neex yalla parce que su neexul won yalla ñoñu duñu def yu bon yoy buñ ko def le fait nga ni affaire bi de neexul yalla dafa wut ak volonté yalla mais pourtant xewna c'est comme si moy yalla dañ ko obliger ci muy accepter triste réalité manam c'est comme si dañ ko contraindre légui té xamna ni yalla da na ko contraindre motax mu indi awi fa'alun lima yuril jafa kon la ci lepp lo xamantene mom moy ciop manam mom la nam lepp lu yalla nam lolu abadan moy ciop ay bob mu na wa hadhihi iradatu la yastati'u ahadu mukhalafataha ta'ti min Allah ta'ala ila khalqihi ra'san mu na te gis nga nam yalla gogo amul kenn ko xamantene amna katan ci meuna wute ak mom day dik ci kanam ni ci manam luñu dafa tomber ci bop bi dal manam tomber sur la tête lolu manam dafa ñew rek xew ruñ mom du man dara amul lu meuna wut ak nam yalla motax gis nga nit ki soob li lim lay jarign moy en tant que itinérant manam kuy soob di dem ci yalla nga xamne même bo def effort pour baña def bakkar yalla bu la tekke ba tege bakkar tamit nga xamne li moy ciobarem day woné rek sa faiblesse en tant que doomu adam même boudé geureumoko mais nga xamné yalla la neex nga toup reccu ko dem continuer sa yoon mune amma amruhu ta'ala fa hiya awamiruhu bi fa'al wala tafal xam nga légui nak muy indi différence bu am entre ciobaré yalla manam moy volontém ak ndigeulam manam entre sa volonté et son ordre amna différence mune ci ndigelu yalla nak moy lim nan defal ak bul def yalla mën na bëgg dara ci yow ba paré né la defal ko defal dara fekk contraire bi la bëgg ci yow comme tay bu né nit ki xamna ni nit ki yalla dafa bind ba paré yalla bëgg koku nekk ko xamné du julli abadan té pourtant digël nako julli su julli wul day am bakkar parce que digël nako ko mais li yalla nam li yalla bëgg ci mom moy bu bënd di julli du julli parce que da ko manul c'est-à-dire que lolu dogalam lay don manam munuko munul baña julli munul julli parce que yalla lolu la dogal ci mom lolu la bëgg ci mom moy muy baña julli andak ne yalla diglé na ñu julli xam nga digël gi mu duggal ñu julli ñepp ci dugg kenn gennu ci andak lolu amna ñu dul julli ñi dul julli sa parce que yalla mo bëggul ñu julli en fait hein gis na différence entre volonté bi ak ordre bi volonté bi mom fokk day am yalla bu bëggé dara loolu lay am limu bëgg day am mais mën na diglé dara ba paré nga gis nit ñi diko baña def mën na téré dara nit ñi né ca mais li nga xamné mom moy mais li xew moy limu bëgg loolu xew lu mu bëggul mu xew loolu du xew muna fal awamir qad ya'saha al-insan wa qad yuti'aha muna motax ndigal yi yalla diglé nak leg leg nit ki moy ko leg leg mu def ko wa hiya ta'ti min Allah ta'ala ila khalqi an tariqi rusul thumma al-ulama muna te ndigli ak téré yi manam diglé yalla yi dañuy ñew ci nit ki ci yoonu yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam top borom xam xam bi manam ci yoonu yenenti la après yenenti buñ fi joggé ci yoonu borom xam xam bi muna faman asa al-amra faqat ata'a al-irada kep ko xamantene dafa moy ndigelu yalla li tamit xamal ni dafa top na ciobare yalla nam namam bu fekkentene li nga def dafa wuti li la yalla digel itam xamal ni wuti wul ak li yalla beug mu am wuti wul ak volonté top nga volonté muna nak wa hani'an liman kanat iradatullah fihi ta'a wa ya khasarata man kanat iradatullah fihi al-ma'siyah muné manam nañu tatagal manam tatagal moy bienheur moy han nan han honneur soit voilà han ak ki nga xamantene mom nam namu yalla ci mom moy mu top yalla way wona manam kon wona tatag na terangay ki nga xamne mom han li yalla nam ci mom moy lan moy mu top yalla ndax lolu day dadi xew way wu yimu na ci ñak manam ci pertang ki nga xamantene ak toroxtang ki nga xamne mom li yalla nam ci mom moy muy moy yalla kon ñu ñom ci ñett xekam yoy pourtant parti bi nak damay préciser ni dafa bok ci parti yi gëna compliqué ci téré bi parti bu compliqué la hein comprendre lool la lat bu wa yalla su ko mën nam lan ci lan nga xara non mais waxal li nga comprendre lool non non non c'est que nit ki def lu bon il faut ñu comprendre ben affaire nit ki def lu bon man fo nga départ ci ñaari principe bu ñëk bi moy ne yalla ci bopam limu bëgg ala kulli hal lolo yam est ce d'accord nañ ci lool manam dafa impossible yalla bëgg dara xew ba paré loola du xew dafa impossible lool moy volonté moy limu bëgg mais leg leg mais lool wuté na ak ndigëlam bune yalla bune digle na nangam ak téré na nangam lolou moy deuxième concept moy digle gi ak téré gi limu bëgg nak mom fokk lolay am mais mëna digël nit ba paré dara ba paré fekk bukul koku def ko mëna ko digël dara fekk bukul koku def comme par exemple digël na Abu Lahab par exemple daf ko digël mu gëm yalla bu deug wala bok nañ jël iblis yalla bi muy wax nañ sujootal mom adam alayhi salam est ce que yalla xamone na ni iblis du sujoot wala xam ko won xamone na ni du sujoot est ce que yalla bëggoon na manam volonté moy iblis sujoot wala mu baña sujoot volonté moy baña sujoot parce que su doon volonté moy mu sujoot day sujoot mais yalla volonté manam moy bëgg bëgg limu bëgg moy iblis baña sujoot important digël nako mu sujoot manam moy lan moy règle xam nga tay nit ki bu saccé xam nga moy lo exactement moy li xew comme na ah ki day manam comme nit koy def lu bon na ah yalla mu ci xir yalla mu ci xir xam nga lolou deug la yalla moko ci xir deug parce que yalla la neex mu def lu bon lol mais nak lolou du tax du téré par exemple bu saccé ñu dag loxo bi par exemple lu téré sentence dal ci ko parce que lolou arté la du téré tamit mu am bakkar yalla ko ci xir mais du téré mu am bakkar parce que yalla daf ko digël ne ko bu mu daf ko téré mu daf lu bon pourtant mi ngi koy def da comprendre voilà lol la Allah aala Sayyid Kharida manam mais yalla moy tomber exemple ay wadi ay parents nek chrétien wala nek juif wala nek yo xamni ay parents yo xamni chrétien lañuy doon am ñu nek chrétien mais buñu demé l'islam voilà volonté yalla voilà lool yépp volonté yalla la ñu yépp ay volonté yalla la li nga xamantene nak mom par contre la yalla digal ñep moy nañ dugg ci l'islam lepp lu am nek volonté yalla voilà lepp lu am volonté yalla la and ak lool yep téréwul yalla out ay loi yu mu teural xam nga tay manam munuñu né lepp lu am volonté yalla la rek ba tax loi do exister kon anarchie moy exister voilà légui dama mo bëgg laj fakkatene ki def ihsan mom moy li nga wax moy nga tok ci état bi ko yalla bindu su fi yalla namé jallé ci ben état dafa dara fa dem wa kon man suma deggu bu baax par exemple ma am ben problème ban manam ñaan yalla su boba ban fan la koy def ba xam ne man par exemple amna problème xaliss est ce que dama tok rek tok ne kon na tok ci état bu ñak xaliss bi yalla bu namé may ma xaliss ma may wala dama wara wa loolu lañ la wax na la leena lu ci nek yalla fim la tek day am ay mandarga lenn lu ci nak day am ay mandar da ñi nga xamantene ñom ñoy ñi def sabab ñoñu seen mandar ga moy ñom buñ ci nekké day gis dañuy and ak feex manam dañuy gis dañuy and ak feex manam dañuy sentiru bien ci xal bobu di mën ba paré dañ ci def lu bax ba paré day tax ñu mën ci moy ndiko du ci sori lu bon kok moy wané kon yalla ci ñom la ko bolé amma ñi nga xamantene ñom ño nekk ci nga xamne ñom ño ñi futé ko borom tej manam no tadribi ñoñu nonu ci buñu nekké ci seen xaal bobu nga xamné demu ñu saatu saxu ñu samul wuñ defuñu dara ci lañuy yégué ni feex nañ seen xol delu ci yalla kessé wiru ci yalla kessé di manam nekk ci lu bax di sant yalla fuñu tollu seen xol di delu wat ci yalla and ak né seen lepp lo xamanténe manam lepp lu leen luñu wara am rek da ngay gis affaire da leen ci fekk ci naturellement ñu xamné ko li mandal gala buy wara ni ki mom yalla fi la ko tek waam len lu ñu la may mandar ga wa ñaan yalla la dans ce cas nan la koy analyser dafa wara tok nan yalla problème bi xam nga ñaan yalla ci bopam jaamu yalla la déjà il faut nga xamné nit ki solo maqama bimu toll xam nga dafa am ño xamantene ay niveau ñu naw ñu naw ak borom niveau yu makki amna lo xamné buñ koy wax ci borom niveau yu makki mo tax ñu wax té lool dina ci ñew ci benen buntu bi d'accord d'ailleurs mom mo ci téggu sax mom mo ci téggu ci buntu bi ci téggu ni juste moy exactement moy fimu exactement mo ci nek mom moy fiñu wara tollu affaire bob moy bimu nan talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghayrihi li qillati haya'ika minhu wa talabuka min ghayrihi li wujudi bu'dika anhu bay manam sakku gi ngay sakku yalla ci dara ci mom xet na ci xetu tumal ko c'est comme si da nga ni mom daf ma faté waye yow tamit nga koy sakku da fekk ne daf la faddu motax manam di wut bi ngay wut yalla parce que yalla mi ngi ci yow le fait que nga nek nan dang koy weur moy wane ne daf la hein dafa wa daf la rir moy wane ne yow effectivement kon yow jige wo yalla parce que boko jige won manam da nga yek ni mula jige moy liñ doon wax sank mi ñu tambalé mo nek ni yalla mi ngi ci yow yow ci sa bop hein waye di dem di sakku ji kenen nak mom ha kok sax ñak kersa la ci yalla waye tamit sakku gi ngay sakku ji ci kenen lenen lu meuna don lolu moy sax sori yalla lay wone tamit mais lolu dinañ ci ñew ci ki bi di ñew inshallah mais ala kul hal mais li dañ xamne maqam manam moy ci maqamul ihsan lañ koy waxe amma maqam yi nga xamne ñom ñoy yiko jitu lolu il faut ñu préciser ñu léral ko en fi ni ñu nek ni ci haqiqa lañ nek voilà sinon mais d'ailleurs motax même ki nek ci place ci haqiqa bi ni ki nek di yitté wo yi mom buy ñaanu yalla day ñaanu yalla té kimi ñaan moko yittel ndax xamna ni yalla ñaan gi jaamu yalla la wa du lu mi ñaan moko yitté motax leg leg sax bu fekkete ne yalla maam day ñaan waye mom yalla du objectifam dem na séti ji par exemple buma mais lool nit ñi sax dañ koy bañ buma séti jeen nit mu leer ma nit ki leer ko ni ki du sama jëm ko fi indi mais limu mëna amé ci man moko fi indi da ngay gis koku wol ki dina xamne ki ki dal da ngay waaw mom mi ngi jugge fe ba fe ci setima ndegane do man ma tax mu ñew fi mais lu mu fi meuna jele rek ko fi indi bis manam moy bu yegul won ni amna lu mu fi meuna jele rek do fi ñew no bokul dëd mi mi ngi mel tay yow man ma setti la man la balé tay suba dina la setti nga né waaw xam nga yow lu fa tegg yi ni dama lay setti parce que yow la bokul ak nga yegg né dama fa ñew parce que da am soxla bu ma fa indi voilà na dafa am sarak bu jigen bu ma nek bu may setti motax ma la la setti en réalité setti bu ma la du ben du ben yalla tamit non la manam ki nga xamantene yalla ko yittel mom la lay wax ni bu préoccupé wu ci leneen luddul yalla lolou mom lay kini entraînement lu ay réalité la yo xamantene dañuy bo en tout cas nañu fexé dal ba jotay bi di ñew inshallah ñu jema ki affaire bi tak ko jëm ko ki parce que parti bu compliqué le mais yenen parti après day simple inshallah buñ taw yalla traverser parti bi rek voilà mais parti bi mom dafa xawa jafé ci même ci expliquer ko sax dafa xaw compliqué voilà yalla ñaan sax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin